मेरी अखियां च हस दिया सजना, मेरी अखियां च हस दिया सजना, वे मेरे दिल विच वस दिया सजना, ए मेरी जान मैं तेरे ना, ए मेरी जान तेरे ना, करके मर जा तैनू तकिया ते डुल गईया अखियां, अखियां सारी दुनिया नू भुल गईया अखियां, अखियां तैनू तकिया ते डुल गईया अखियां, अखियां सारी दुनिया नू भुल गईया अखियां, अखियां की यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे खुद इश्क खुदा ने, यारे खुद इश्क खुदा ने, मैं बाद विच खोल लवांगी। Come on, open it up, साहबा, please. दिशा में सारे कट्ठे खोल दी होंगी। Please, साहबा, come on, open up for me. बहुत महंगा। मैंने पता है तेरे पसंद होता ना देखी, पागल हो जाना तू। Yeah, you like it? It's beautiful. I love. ले, मैंने सारा पता है तेरे की पसंद है की नहीं। प्यार है वो कर दी मैंने। बहुत प्यार कर दिया। तेरियां बाहों च आके मैं ता चन्ना खो गई, साहां दी महक मेरे सीने च समो गई, भूल गया जग सारा इश्क च खो गई, भूल गया जग सारा इश्क च खो गई, इक जिद करे अंबरां च उड़ जान नू, इक जिद करे इश्क च डूब जान नू, ए दिन रे ए नाई चैन, ए दिन रे नाई चैन, वे मैं हो गई शुदान जादी जांदी ए नवज हुन रुकदी रुकदी, जाए आखिरी उम्मीद साड़ी मुकदी मुकदी, साड़ी जांदी ए नवज हुन रुकदी रुकदी, जाए आखिरी उम्मीद साड़ी मुकदी मुकदी।